मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 185वीं कक्षा द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में 18वें सूत्र तक हो गया था। कर्तृकरण योग तृतीया, आगे इसी तृतीया का अब प्रकरण चल रहा है। उसमें कुछ उपपद विभक्तियां भी आएंगी। तो अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। सहयुक्ते सप्तम्येक वचनांतम अप्रधाने सप्तम्येक वचनांतम। सहयुक्ते में समास है सह शब्देन युक्तम सहयुक्तम तस्मिन सहयुक्ते। सह का योग होने पर, सह से जुड़ा हुआ होने पर, न प्रधानम अप्रधानम तस्मिन अप्रधाने। सह से यहाँ उसके अर्थ भी ले लिए गए हैं। सह के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी हो जाएगा, और यहाँ तक किया गया है कि सह या सह के पर्यायवाची इनका भी यदि प्रयोग न करें और वाक्य में अर्थ उसका छिपा हुआ हो तब भी तृतीया हो जाती है। अच्छा, पर्यायवाची के अर्थों का अगर प्रयोग नहीं भी करते हैं मतलब शब्द का प्रयोग न करें तब भी अर्थ आ रहा हो उसका, जैसे मंत्र आता है नासदीय सूक्त में आनीद अवातम स्वधया तदेकम। तो स्वधया एकम आनीत, स्वधा के साथ अर्थ वही करेंगे, स्वधा के साथ, जबकि साथ शब्द को बताने वाला कोई वहां शब्द का प्रयोग नहीं है मंत्र में। सह का प्रयोग नहीं, लेकिन उस साथ अर्थ लिया है। तो इस तरह से यहाँ जो अप्रधान है उसमें तृतीया करता है ये सूत्र। तो सहार्थे न युक्ते, सह या सह का अर्थ सहार्थे न युक्ते अप्रधाने तृतीया विभक्तिर्भवति। जैसे पुत्रेण सह आगतः, तो आगतः जो क्रिया है उसका मुख्य संबंध जो आया है कौन, पिता। पुत्रेण सह आगतः पिता, तो पिता के साथ है मुख्य संबंध क्रिया का, और पुत्र के साथ आया है, पुत्र हो गया इसमें अप्रधान। आगमन तो पिता को ही करना था लेकिन साथ में पुत्र भी ले लिया किसी कारण से, सुरक्षा की दृष्टि से या असमर्थता की दृष्टि से या और कोई कारण हो सकता है, तो पुत्र हो गया अप्रधान, उसमें तृतीया हो गई। और यहाँ संबंध क्रिया के साथ भी हो सकता है, गुण के साथ भी हो सकता है, द्रव्य के साथ भी हो सकता है। तो क्रिया के साथ में ये हो गया उदाहरण पुत्रेण सह आगतः पिता। ऐसे ही गुण के साथ भी, जैसे पुत्रेण सह स्थूलः। अब स्थूलः कोई मुख्य कोई व्यक्ति है जो स्थूल है, लेकिन साथ ही साथ उसका पुत्र भी स्थूल हो रहा है। तो पुत्रेण सह स्थूल है, पुत्र उसमें अप्रधान है, मुख्य तो उसी को कहा जा रहा है जो स्थूल है। द्रव्य के साथ भी संबंध हो सकता है, जैसे पुत्रेण सह गोमान, गो द्रव्य होता है, तो गऊओं वाला कोई व्यक्ति है मुख्य वही है, लेकिन अब क्योंकि संतान भी फिर वसी कहलाएगी, पिता की संपत्ति पुत्रों को होती ही है, तो मुख्य तो पिता को ही कहा जा रहा है या जिसको भी, तो पुत्रेण सह गोमान, पिता सब जगह लगा देंगे, पुत्र शब्द आ रहा है इसलिए, जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह स्थूलः पिता, पुत्रेण सह गोमान पिता, ऐसे बोल सकते हैं। और पर्यायवाची शब्द का भी दिखा दिया पुत्रेण सार्धम। तो इस तरह से ये उपपद विभक्ति का सूत्र हो गया। आगे है ये नांग विकारः, ये न तृतीयक वचनांतम अंग विकारः प्रथमयिक वचनांतम अंग विकारः। तो अंग शब्द जो यहाँ लिया गया है ये मतुप के अर्थ में है, और मतुप के अर्थ में प्रत्यय दिखाई देना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसमें कारण है कि मतुप प्रत्यय के अर्थों में, जहाँ मतुप के अर्थों की गणना की गई है प्रत्यय करते हुए, तो वहाँ एक अच प्रत्यय भी होता है। जब से प्राप्ति था अत नहीं ठनो, हाँ, तो अर्श आदिभ्यो अच से अच प्रत्यय होगा, और अर्श अच प्रत्यय जब होगा तो भसंज्ञा होने के कारण से अंग में जो अ है उसका तो लोप हो जाएगा, अच का अ मिल जाएगा, शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, तो पता नहीं चल पाता है। विग्रह करके पता लगेगा कि अंगम अस्य अस्ति इति अंगः, तो वो कौन हो गया, अंगी अर्थात शरीर जिसका अंग है। तो अंग विकारः का अर्थ हो गया शरीरस्य विकारः, अंगस्य विकारः अंग विकारः। यहाँ अंगी के साथ कैसे जोड़ देंगे, मतुप का अर्थ कैसे लोगे आप? हाँ, जब मतुप का अर्थ कर दिया, अच प्रत्यय कर दिया मतुप के अर्थ में, अंगम अस्य अस्तिति अंगः, तो फिर शरीर क्यों नहीं होगा, क्या अर्थ होगा फिर? अंग वाला कौन है वो? शरीर ही तो है। तो ये न अंगेन, अब ये न के साथ में अंगेन का अध्ययन कर लेंगे स्पष्टता के लिए। ये न अर्थात जिसके द्वारा, अब यदि इतना ही वाक्य बोला जाए कि ये न अंग विकारः लक्ष्यते, ये न शरीरस्य विकारो लक्ष्यते, जिसके द्वारा, तो वो जिस कौन हो सकता है? शरीरी का, शरीर का विकार यदि बताया जाएगा तो शरीर के ही किसी अंग से बताया जाएगा, किसका हाथ नहीं है, इसका पैर नहीं है, इसकी आंख नहीं है, या इसका विकृत है कोई अंग। अब मान लो किसी का कपड़ा फटा हुआ है, फटा कुर्ता पहना हुआ है कोई, तो फटा कुर्ता पहनने से क्या शरीर उसका विकृत हो गया? अंग का विकार कह सकते हैं हम फटे कुर्ते से? ये तो कपड़े का विकार होगा, फट गया। तो फिर अंग ही तो होगा कोई शरीर का, तो पाणिनि को अंग कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो ये न से ही निकल आएगा अर्थ कि ये न अंगे न अंगस्य विकारो लक्ष्यते, जिस अंग से शरीर का विकार बताया जा रहा है। तस्मा तृतीय व्यक्ति भवति, तो तृतीय व्यक्ति किससे होगी, अंग से या शरीर से, अंगी से? अंग से होगी। तो अक्षणा काणः, आंख से काणा है, तो अक्षण अक्षी उसका अंग हो गया, उसमें तृतीय हो गई अक्षणा। ऐसे ही पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा है, पाणिना कुंठह, हाथ किसी का नहीं होता है तो क्या बोलते हैं उसको, लूला बोलते हैं ना हिंदी में, लूला लुंजा ऐसे करके, तो पाणिना कुंठह। ये अक्षणा कैसे बनेगा? वही मूल शब्द क्या, अक्षी अक्षी था, अक्षी और इधर टा ता लाएगा, अक्षी आ ना, ना हो जाएगा ना अक्षी के ना, तो अक्षी में जो ई है इसको अनंग आदेश करते हैं, अस्थि दधि सक्थि अक्षी, अस्थि दधि सक्थ्यक्षणाम अनंग उदात्तः, अनंग प्रत्यय, तो अनंग ङित है, ङिच्य से अंतिम अल ई को, तो अक्षन अक्षन और आ, अब टा प्रत्यय परिणत भसंज्ञा होगी या पद संज्ञा होगी? आजादी है तो भसंज्ञा होगी, तो भस्य के अधिकार में अब अक्षण में जो क्षा में आ है इसका टी अकार का टी भाग नहीं अकार का लोप करेंगे, अल्लोपो न, अल्लोप अल्लोपो न, अक्षणा, न गुण हो जाएगा। आगे इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे सप्तमी एक वचनांतम, लक्षण लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम, करण में ल्युट प्रत्यय किया गया है तो लक्षण का अर्थ हो गया जिसके द्वारा लक्षित किया जाए, बताया जाए, कोई संकेत किया जाए। और इत्थम भूत क्या है, इत्थम भूत है ना, इस प्रकार को प्राप्त हो गया है। हाँ तो भू धातु यहाँ ये चुरादी गण की लेंगे, भू प्राप्त वात्मने पदी, प्राप्त भूत का अर्थ हो गया प्राप्त। इत्थम प्राप्त है इत्थम भूत है, इत्थम माने कोई भी एक प्रकार किसी तरह से हो गया, कंचित प्रकारम प्राप्त है इत्थम भूत है, इदम स्थमु से, इदम शब्द से थमु प्रत्यय। ये थमु प्रत्यय किस अर्थ में रहेगा, उसमें दिए हुए है ना, प्रारंभ में दे दिया है वो तो, प्रारंभ में ही जहाँ ये प्रकरण प्रारंभ होता है, प्राग दिशो विभक्ति ही किम सर्वनाम बहुभ्यो द्वादिभ्य इदम ईश एते तौ रथो एतदोन सर्वस्य सोने तरस्याम दि पंचम्या स्थसिल। अब यहाँ से अलग अलग अलग अलग जो है ये प्रारंभ होने लगते हैं, फिर है आगे किम सर्वनाम, सर्वई कान्य किम यतदह कालेदा, फिर काल अर्थ आ गया, वो अर्थ बदलते रहते हैं उसमें। सर्वई कान्य किम यतदह कालेदा, तो वहां काल अर्थ ले लिया। और उसके बाद फिर दिक आगे बदल जाएगा प्रकरण, तो इदम समूह जो आ रहा है ये इदम समूह है 24 संख्या पर, 24 संख्या जी, इदम समूह प्रकार वचने थाल, हाँ तो इसमें प्रकार वचन अर्थ ले लेंगे, हाँ प्रकार वचने थाल इदम समूह किमश्च, प्रकार वचन है, प्रकार वचन है, तो इसलिए कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूत तस्य लक्षणम इत्थम भूत लक्षणम, तो इत्थम भूत लक्षणे तृतीया विभक्तिर भवति। इत्थम भूत लक्षण अर्थात इस प्रकार को प्राप्त हो गया है, इसको बताने वाला जब कोई शब्द हम प्रयोग करेंगे उसमें तृतीया होगी जो लक्षित कर रहा है। जैसे कमंडलू शब्द है, अब कमंडलू छात्र ग्रहण करते हैं तो कमंडलू से ये द्योतित हो रहा है कि ये छात्र है, कमंडलू से ये छात्र है ये द्योतित हो रहा है, तो कमंडलू क्या हो गया, छात्रत्व को जो प्राप्त हुआ है उसका लक्षण हो गया ये कमंडलू। इत्थम भूत का लक्षण, इत्थम भूत कौन है, छात्र, उसको बता कौन रहा है, कमंडलू। तो अपि भवान कमंडलुना छात्रम अद्राक्षीत, क्या आपने कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा, तो कमंडलू लिए हुए छात्र को देखा का तात्पर्य यह है कि जो कमंडलू से छात्र जैसा बन रहा है लग रहा था उसको देखा था क्या। ऐसी मेखला ब्रह्मचारित्व का द्योतक है, ये छात्र किसके वाचक हो गए, ये तो लक्षण वाचक हो गए कमंडलू, छात्र, छात्र इत्थम भूत हो गया, उसका लक्षण कमंडलू। ऐसी मेखला से ब्रह्मचारी, तो अपि भवान मेखलाया ब्रह्मचारिणम अद्राक्षित, मेखला वाले ब्रह्मचारी को आगे संजोन्य तरस्याम कर्मणि, संज्ञ षष्ठ्येक वचनांतम, अन्य तरस्याम सप्तमेक वचनांतम, कर्मणि सप्तमेक वचनांतम, अन्य तरस्याम अव्यय कर रहे हैं गुरुजी, अव्यय भी कह सकते हैं इसको और सप्तमी दोनों बोल सकते हैं जी। दोनों में चलता है। ये है विभक्ति प्रतिरूपक निपात। तो संज्ञा सम उपसर्ग लगा करके ज्ञा का प्रयोग किया है, और षष्ठी है तो पीछे से कर्मणी, ये सूत्र में जो कर्मणी है उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा इसका। तो संपूर्वकस्य ज्ञा धातु हो कर्मणी कारके, अब जहां जहां जहां ये कारक बोलेंगे वहां अनभिहिते का संबंध जोड़ देंगे, तो अनभिहिते कर्मणी कारके तृतीया भक्तिर्भवती और पीछे से ले लेंगे, नहीं अन्यथा इसी में है विकल्पेन तृतीया भक्तिर्भवती। तो इस तरह से कर्म कारक में द्वितीया प्राप्त थी, इसने एक पक्ष में तृतीया भी कर दी। जैसे बालह संजानीते, बालक पहचान रहा है, किसको पहचान रहा है, माता को, तो माता तृतीया हो गई मात्री, मातरम संजानीते, लेकिन इस सूत्र ने विकल्प से तृतीया भी कर दी, वो मात्रा संजानीते बालह, द्वितीया भी हो जाएगी तो मातरम संजानीते, पित्रा संजानीते पितरम संजानीते, अर्थ वही रहेगा चाहे द्वितीया बोलें या तृतीया बोलें। और संजानीते में धातु ज्ञा है, इसमें आत्मनिपद यहाँ कर देते हैं, सम उपसर्ग लगने के कारण से सम प्रतिभ्याम अनाध्याने जो प्रथम अध्याय के तृतीय पाद में सूत्र आ चुका है, तो वहां उसे आत्मनिपद हो जाएगा। आगे हेतौ, हेतौ सप्तमी एक वचनांतम, इसमें केवल तृतीया की निवृत्ति आएगी कर्तृकरणयो तृतीया से। तो हेतु, हेतु में सप्तमी दी हुई है, लेकिन यहां इसके अर्थ को भी ले लेंगे, अर्थात हेतु कहते हैं कारण के लिए। तो कारणवाची शब्द में यानी हेतुवाची शब्दे तृतीया विभक्तिर भवती, हेतु का अर्थ हो गया यहां पर कारण, तो कारणवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है, ये मुख्य सूत्र है यहां पर हेतु के लिए, आगे और भी आएगा। जैसे विद्या यशः, अब किसी का यश कीर्ति हो रही है, कारण बन रहा है उसकी विद्वत्ता, उसकी विद्या, तो कैसे यश मिला उसको, कहा विद्या, विद्या से मिला, विद्या के द्वारा, विद्या यशः। अब यहां जो तृतीया ये कर रहा है विद्या हेतु में, ये कोई कारक में तृतीया नहीं है, कारक नहीं बन रहा ये, क्योंकि यश के साथ उसको जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से तृतीया व्यक्ति होगी। और सत्संगे न बुद्धि ही, अब बुद्धि की प्राप्ति हुई है सत्संग से, सत्संग के द्वारा बुद्धि है। धने न कुलम, कुल परिवार चल रहा है, कारण क्या है उसमें, धन, या यूं कह सकते हैं कि कुल प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है धन के कारण से, धने न कुलम। तो विद्या में टाव करके आंगी चाप से एकार हो जाएगा, और अयादेश हो करके विद्या, बहुवचने झल्लेत ओसी च आंगी चाप। अब ये हेतु, हेतु की अनुवृत्ति आगे भी जाएगी कुछ सूत्रों में। तो अगला सूत्र आ रहा है अकर्तरी ऋणे पंचमी, अकर्तरी सप्तमी एक वचनांतम, ऋणे सप्तमी एक वचनांतम, पंचमी प्रथम एक वचनांतम। ऋण यहां पर ये विषय सप्तमी है, यानी कि ऋण अर्थ होने पर ऋण कहा जाए, ऋण द्योतित हो रहा हो उस अवस्था में। तो ऋणे वाच्ये, हेतु जो पीछे से आ रहा है वो अकर्तरी का विशेष्य बन जाएगा, यानी अकर्तरी हेतु, कर्तरी रहते हेतु पंचमी व्यक्तिर्भवती। अब क्योंकि पूर्व सूत्र से तृतीया प्राप्त थी, वो सामान्य सूत्र है, ये उसका अपवाद हो गया, उसने तो सामान्य रूप से कह दिया कि हेतु कोई सा भी हो उसमें तृतीय हो जाएगी, लेकिन ये कहता है कि नहीं, यदि हेतु कर्ता नहीं है पहली बात, दूसरा ऋण भी अर्थ निकल रहा हो, जैसे हम वहां भी कह सकते हैं कि यश में कोई विद्या कर्ता थोड़ी है, विद्या या यश, लेकिन वहां ऋण अर्थ कहां निकल रहा है, ऋण अर्थ भी निकल रहा हो तो उस अवस्था में पंचमी होगी, फिर तब बनेगा अपवादी। तो शतात बद्ध, अब शतात बद्ध में शत शब्द का अर्थ हुआ सौ, लेकिन ये सौ क्या है, ऋण अर्थ लेना है इसका। अब मान लो किसी व्यक्ति को सौ मनुष्यों ने बांधा है, सौ मनुष्यों ने बांधा है और कारण हुआ उसमें ऋण उसका, कि ऋण ले रखा था पकड़ में नहीं आ रहा था तो सौ व्यक्तियों ने मिलकर के पकड़ा, तगड़ा है ना। तो उस अवस्था में ये ठीक है कि ऋण के कारण से बंधा है ये, लेकिन बांधने वाले कौन है, कर्ता है ये, कर्ता है ये, बंधन क्रिया कौन कर रहा है, वही सौ मनुष्य। तो ये कहता है कि नहीं, पंचमी ऐसे नहीं, पंचमी कर्ता में नहीं होगी, अकर्तरी। अब यहां जो शत है, ये शत अब मनुष्य का वाचक नहीं है, ये रुपये का वाचक है, इन्हें सौ रुपयों से बंधा है, तो रुपयों ने बांधा, रुपयों ने बांधा, रुपये कर्ता नहीं है, तो अकर्तरी कर्ता नहीं होना चाहिए। तो कर्तरी रहते हेतु, हेतु तो बन रहे हैं ये सौ रुपये कारण तो बन रहे हैं बंधने में उसके, लेकिन ये कर्ता नहीं है। सहस्रात बद्ध, बंधक बना लेते हैं ना, कोई ऋण देते हैं किसी को, वो नहीं चुका पाता है तो कहते हैं ठीक है तू हमारे यहाँ इतने समय तक कार्य कर, वेतन के रूप में तुझे वेतन तो मिलेगा नहीं, तेरा ऋण जो है वो चुक जाएगा। तो बंधुआ मजदूर बहुत से होते हैं, उसमें भी रहे होंगे पाणिनि के समय में, चले आए वो तो। अगला सूत्र, ये काफी महत्वपूर्ण है सूत्र, और आप देखोगे कि दर्शन के सूत्रों में विशेष करके वेदांत दर्शन यदि जब देखेंगे तो वहां पंचमी की भरमार है। यदि देखें वहां पर तो कम से कम 70-80% सूत्रों में पंचमी दिखाई देगी, वो सब यही सूत्र है करने वाला। हाँ, जैसे प्रारंभ ही से जाता है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, यहाँ भी अतः पंचमी आ गई, शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयात् ईक्षतेर ना शब्दम, सब में पंचमी की भरमार है। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम, गुणे सप्तम एक वचनांतम, अस्त्रियाम सप्तम एक वचनांतम, न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रिया, स्त्रीलिंग में नहीं करता ये हेतु होने पर भी। तो अस्त्रियाम स्त्रीलिंगम विहाय, अर्थात पुल्लिंग नपुंसक लिंगे वर्तमानो यो हेतुवाची गुणवाचक शब्दः तस्मिन् विकल्पेन पंचमी विभक्तिर्भवति, पक्षे तृतीया। अब यहां पीछे से आ रहा था हेतौ, यहां कह दिया गुणे, दोनों में सप्तमी हो गई, तो दोनों का संबंध आपस में लगाएंगे कि जो हेतुवाची शब्द है वो हेतु गुणवाचक होना चाहिए, हेतु गुणे, हेतु जिसको हम कह रहे हैं वो गुणवाचक हो। जैसे कोई व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण से बंध गया, किसी ने पकड़ लिया या जो कुछ भी हुआ, लेकिन मूर्ख था, बुद्धिमान होता तो छूट जाता, निकल जाता, बच जाता, तो क्यों पकड़ा गया, जाड्य से। अब जाड्य यानी कि मूर्खता, तो जाड्य पहली बात तो यह है कि स्त्रीलिंग नहीं है ये, अस्त्रियाम कह दिया। दूसरा ये हेतुवाचक शब्द बन रहा है क्योंकि मूर्खता उसकी कारण बन रही है, कारण को हेतु कहते हैं। तीसरी बात, इसमें जाड्य शब्द हेतुवाचक होने पर भी गुणवाचक भी होना चाहिए। यहाँ गुण से अर्थ वो मतलब ना अच्छा गुण, कि जाड्य गुण कहाँ ही तो अब गुण है, ऐसे नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ गुण का अर्थ अच्छा गुण वो नहीं है, गुण का अर्थ यहाँ पर द्रव्य नहीं है बस। तो जड़ तो द्रव्य है लेकिन जाड्य गुण हो गया। तो गुणवाचक हेतुवाची भी है, गुणवाची भी है, ऐसे शब्द में तृतीय पंचमी हो जाएगी। तो जाड्याद या जाड्ये न विकल्प से जड़ता से बांधा गया और पांडित्य से मुक्त हो गया, पांडित्यान मुक्तः, पांडित्य न मुक्तः। तो पांडित्यात तकार को नकार हो गया है, यरो नुनासिके नुनासिको वा। तो इस तरह से ये सूत्र बहुत लगता है दर्शन के सूत्रों में, बहुत मिलती है पंचमी, क्योंकि हेतु में पंचमी, हेतु में पंचमी, ये व्यवहार में ये शब्द प्रसिद्ध है। लेकिन आप किसी से पूछो कि हेतु में पंचमी करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ध्यान जाएगा हेतु, क्योंकि इसमें हेतु बड़ा नहीं है, इसमें तो अनवृत्ति आ रही है। और हेतु बोलेंगे तो अरे ये तो ये तृतीया करता है, ये पंचमी कौन करेगा पता नहीं, ढूंढते रहते हैं, इस पर ध्यान जाता नहीं। विभाषा गुण स्त्रियां। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे। षष्ठी प्रथम एक वचनांतम, हेतु प्रयोगे सप्तम एक वचनांतम। अभी तक क्या चल रहा था कि हेतु अर्थ में, हेतु अर्थवाचक जो शब्द हैं कारणवाचक, उनमें तृतीया या पंचमी जो भी व्यक्तियां हैं वो कर रहे थे। यहां सीधा हेतु शब्द का प्रयोग भी आना चाहिए, तो ये एक अलग प्रकार का सूत्र हो गया। तो हेतु शब्द से प्रयोगे हेतु द्योत्य, क्योंकि ऊपर से भी हेतु की अनुवृत्ति आ रही है। पहले वाला जो सूत्र कर रहा था उसको अर्थों के वाचक अर्थों के ले रहा था, और ये जी सूत्र है गुरु जी, इसमें ये हेतुवाचक शब्द का भी प्रयोग करेगा जी, और हेतु अर्थ भी निकलेगा जी। जिससे हम पंचमी करेंगे षष्ठी करेंगे उसमें हेतु अर्थ भी आएगा और हेतु का प्रयोग भी करेंगे, दोनों बातें हैं। तो हेतु शब्द से प्रयोगे हेतु द्योत्य षष्ठी व्यक्तिर भवति। जैसे कोई धनी के परिवार में रह रहा है तो कारण पता लगाया कि ये क्यों रह रहा है यहाँ पर, तो खोज करने पर पता लगा कि इसको धन चाहिए इसलिए वहां रह रहा है धनी के परिवार में। तो रहने का कारण कौन बना, धन। तो धन हेतु वाचक शब्द हो गया। लेकिन सूत्रकार कह रहा है कि हेतुवाचक शब्द से आप षष्ठी तो करेंगे, लेकिन षष्ठी तब करेंगे जब हेतु भी साथ में बोलेंगे। धनस्य हेतो हो, हेतु ही बोलना पड़ेगा। अच्छा, यदि हम हेतु को हटा दें तो कैसे बोलेंगे, तो षष्ठी नहीं कर सकते। अब कहेंगे धनात, बस धनाद धनी कुले वसति, लेकिन हेतु बोल दिया यदि तो इधर फिर षष्ठी हो जाएगी। अन्नस्य या धनस्य, अन्नस्य इन्होंने अन्न का उदाहरण दिया है कि धनी कुल में कोई क्यों रह रहा है, उसको अन्न चाहिए, अन्न कारण बन रहा है उसमें, भाई कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है कि चलो इन्हीं क्या रह लेते हैं खाना मिलता रहेगा। तो अन्नस्य हेतोर धनी कुले वसति। अब यहां अन्नस्य में तो षष्ठी दिख रही, हेतु में कौन सी है, हेतु में हेतु में तो पंचमी हो ही जाएगी, हेतु में षष्ठी क्यों होगी। ये तो षष्ठी, ये तो हेतु का प्रयोग होने पर भिन्न शब्द में हेतुवाचक में षष्ठी कर रहा है, हेतु में थोड़ी षष्ठी कर रहा है ये, हेतु में तो पूर्व सूत्र से पंचमी हो ही जाएगी। और हिंदी में भी देखो आप अर्थ कैसे करोगे अन्न से हेतु का, बोलो अन्न का, अन्न के निमित्त से रहता तो आपने क्या बोला, पहले अन्न का आगे क्या बोला के, हेतु का आगे क्या बोला निमित्त का आगे क्या बोला, फिर बोलो वाक्य हिंदी में। अन्न के निमित्त रहता है, अभी पहले से बोला आप छोड़ दिया उसको, अन्न के हेतु से, उधर के बोला उधर से बोला, तो के बोला षष्ठी है इसलिए, से बोला पंचमी है इसलिए, तो हेतु में पंचमी है। ये अलग बात है कि पंचमी और षष्ठी का एक साई रूप बनता है हेतु हो, तो अन्नस्य हेतु धनी कुले बसति। सर्वनामनः तृतीया च, सर्वनामनः षष्ठी एक वचनांतम, तृतीया प्रथम एक वचनांतम, च अव्यपदम्। सर्वनामनः, यहां सर्वनाम शब्द जो संज्ञा है जिनकी वो लिए जाएंगे, तो सर्वनामनो हेतु शब्दस्य प्रयोगे हेतु द्योत्ये तृतीया विभक्तिर्भवति, और इधर से षष्ठी की भी अनुवृत्ति ले लेते हैं, षष्ठी च, सूत्र में च दे दिया है, षष्ठी भी आ जाएगा, अपवाद नहीं बनेगा उसका, दोनों हो जाएंगी। अब यहां सर्वनाम न हमें षष्ठी है, अब षष्ठी है तो इसका संबंध किससे जोड़ेंगे कि जो पीछे कहा था हेतु प्रयोगे, हेतु शब्द का प्रयोग होने पर, तो ये सर्वनाम ना उसका बन जाएगा विशेषण, कि जिस हेतु शब्द का आप प्रयोग करेंगे अर्थात जो हेतुवाचक शब्द बनेगा वो सर्वनाम होना चाहिए। पिछले सूत्र से तो हेतु का प्रयोग होने पर केवल षष्ठी की प्राप्ति थी, इसने कहा हेतु का प्रयोग तो यहां भी होगा लेकिन जो अन्य हेतु बनेगा कारण, जैसे वहां अन्य कारण क्या बना था, अन्न, यहां कह रहे हैं कि जो अन्य कारण बनेगा वो सर्वनाम वाचक शब्द हो, सर्वनाम संज्ञा वाला हो। अब अन्न की सर्वनाम संज्ञा है नहीं, तो सर्वनाम संज्ञा में यहां किम शब्द को ले लिया, तो कस्य हेतो हो वसति, किस कारण से, किसके कारण से, तो कस्य में षष्ठी इस सूत्र ने कर दी और तृतीया भी कर दी, केन हेतुना, कस्य हेतोर वसति केन हेतुना वसति, यस्य हेतोर वसति येन हेतुना वसति। अब यहां पर एक चीज और है कि वार्तिक जो दिया है निमित्त कारण हेतुषु सर्वासाम प्राय दर्शनम, अर्थात निमित्त कारण हेतु इन शब्दों का प्रयोग होने पर या इन शब्दों में सर्वासाम, सर्वासाम का अर्थ हुआ ये किसका बनेगा विशेषण, विभक्ति नाम अध्याय कर लेंगे, स्त्रीलिंग है ना, सभी विभक्तियों का प्रायः दर्शन होता है, प्रायः दर्शनम, तो सभी विभक्तियां जाती हैं प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक, कब, जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसी सूत्र पर है ये वार्तिक। सूत्र में यद्यपि, वार्तिक में यद्यपि सर्वनाम शब्द नहीं कहा है लेकिन वार्तिक का अर्थ जिस सूत्र पर रहता है वो उससे संबंध रहता है, जुड़ा रहता है उससे, तो इसी सूत्र पर ये वार्तिक है तो सर्वनाम शब्द इसी सूत्र से ले लेंगे। सर्वनाम से जितनी सर्वनाम सभी विभक्तियां लग जाएंगी, हाँ, और साथ में हेतु शब्द में भी, निमित्त कारण हेतुषु इनमें भी और सर्वनाम शब्द में भी, यानी सर्वनाम यदि विशेषण के रूप में हम ले रहे हैं कोई शब्द हेतुवाचक तो वहां ये सारी व्यक्तियां लग जाएंगी, तो इसीलिए यहाँ कस्य हेतु हो, कस्य में भी षष्ठी, हेतु में भी षष्ठी, के न हेतुना दोनों में षष्ठी, तो इस रूप में हम पिछले सूत्र में भी अन्नस्य हेतु हो यहाँ हेतु में षष्ठी भी ले सकते हैं, भले ही हिंदी में हमें से अर्थ करना पड़ता है क्योंकि हिंदी में तो अन्न के हेतु के ऐसे नहीं बोल पाएंगे आप कि अन्न के हेतु के, अन्न के कारण के धनी कुल में रहता है, ये वाक्य बन जाएगा, से ही बोलना पड़ेगा वहां षष्ठी होने पर भी। तो यहां तक ये प्रकरण तृतीय का समाप्त हुआ। अब कितने कारक निकल गए? पहले कर्मणि द्वितीय आया था, नहीं फिर आया था चतुर्थी संप्रदाय ने, ये मुख्य मुख्य सूत्र बता रहा हूं मैं, फिर आया कर्तृकर्ण एवं तृतीया, तीन निकल गए। लेकिन कर्तृकर्ण और तृतीया में दो कारक एक साथ आ गए थे, कर्ता और करण, तो फिर कितने कारक निकल गए? चार हो गए, कर्म संप्रदान कर्ता करण। अब पांचवा कारक आया अपादाने पंचमी, अपादाने सप्तम एकवचनांतम पंचमी प्रथम एकवचनांतम, तो अनभिहिते अपादाने कारके पंचमी विभक्तिर भवति। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, वृक्षात पर्णानि पतन्ति, तो पतन क्रिया हो रही है, और पतन क्रिया हो रही है तो एक वस्तु इसमें ध्रुव है और दूसरे में गमन हो रहा है, तो ध्रुवम अपाये अपादानम, अपाय हो रहा है किसका? पत्ते का, और ध्रुव कौन है? वृक्ष, तो वृक्ष की अपादान संज्ञा हो जाएगी, उस अपादान में ये पंचमी करेगा, तो दोनों मिलकर के कार्य करते हैं ये। पहले हमने संज्ञा के विधान कर दिया, हाँ पहले कारक संज्ञा, फिर उस कारक में आने वाली विभक्ति, और दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। इसे कार्य सूत्र बोले हैं, विधि सूत्र कह लो, कार्य सूत्र कह लो, हाँ विधि सूत्र ये हो गया, वो संज्ञा सूत्र है। वृक्षात पर्णानि पतन्ति ग्रामाद आगच्छति, अब ग्राम तो वहीं रह गया, ध्रुव है आने वाला आ गया, वो अलग हो गया, अपाय हो गया उसका, कहीं कहीं बौद्धिक अपाय भी चलता है बहुत से स्थानों में, बौद्धिक अपाय, और हाँ करते हैं पंचमी, कोई आवश्यक नहीं है कि मुख्य रूप से क्रिया दिखाई दे हमें, बौद्धिक अपाय जैसे, लेकिन एक है पंचमी का प्रयोग बहुत जगह करते हैं आप, कहीं से बोल दो। और एक वो उदाहरण देते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़ा, अब कौन है ध्रुव यहाँ? तो घोड़ा अवस्था देखा जाता है, जो बैठे हुए है ना, नहीं दौड़ते हुए घोड़े से गिर पड़ा, यहाँ ध्रुव कौन है? घोड़ा, घोड़ा दौड़ रहा है लेकिन जो बैठे, जो गिर पड़ा वो है ध्रुव, अब तो सवारी है ना, जो बैठे, जो गिर पड़ा वो है ध्रुव, तो वो नीचे गिर पड़ा, अब कहाँ भाग रहा है बेचारा, वो तो गिर गया, और घोड़ा भी आगे निकल गया दौड़ता हुआ, कौन है ध्रुव? जब तक घोड़ा में बैठा हुआ था, अपाय होने पर देखना है आपको, अपाय तो घोड़े, देखो ध्रुवम अपाय सप्तमी है, घोड़े से अपाय होने पर, जिस समय अपाय हो रहा है तो अपाय होने पर जो ध्रुव रह गया, जो ध्रुव है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, अब सवारी बैठी है उसमें, वो नीचे गिर गई, तो अपाय गिरते समय ही तो होगा, जब तक बैठा तक अपाय कहाँ है? ना गिरते समय होगा, गिरते समय अपाय होगा, अब उस अपाय में देखो आप ध्रुव कौन है? उस काल में तो घोड़े ही मारे, अरे घोड़ा तो दौड़ रहा है, आप कैसी बात करते हो, घोड़ा कहाँ रुका? अच्छा जब सवारी गिरेगी तो सवारी दौड़ेगी, घोड़ा वहीं खड़ा हो जाएगा, सवारी गिर के भागेगी, सवारी गिर के भागेगी, घोड़ा देखेगा कैसे भाग रहा है अभी, स्थिति बदल जाएगी, अपाय होने पर ही देखोगे आप, अपाय से पहले नहीं देखना है हमें, अपाय होने पर अब कौन है ध्रुव? उसके बाद वो कोई ध्रुव, ध्रुव तो रहा ही नहीं है, क्यों जो गिर गया वो है ध्रुव, घोड़ा तो निकल गया आगे, वो स्थिर हो गया, जो गिर गया वो स्थिर हो गया, घोड़ा आगे निकल गया, और होती पंचमी ही है वहां कि धावतः अश्वात् पतितः, धावतः अश्वात् पतितः, तो यहां जो है ध्रुव से, यहां कुछ थोड़ा और गंभीरता में जाएंगे कि जिस स्थान पर बैठा हुआ था वो घोड़े की पीठ पर या घोड़े पर, तो वो तो अब भी वैसा ही है, ध्रुव है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है, और फिर दूसरी बात यह है कि जो चीज अलग हुई है, जैसे पेड़ की शाखा पर पत्ता लगा हुआ है, तो शाखा अलग अलग को नहीं हुई कि शाखा अलग हो जाए और पत्ता वहीं रह गया। शाखा अलग नहीं, शाखा दो ही जम देते हुए पत्ता अलग हुआ था। ऐसे यहां पर घोड़े की पीठ पर जो व्यक्ति बैठा है, तो घोड़े की पीठ अलग नहीं हुई, घोड़े ने कोई प्रयास नहीं किया था, घोड़े की पीठ ने कोई प्रयास नहीं किया अलग होने का, अलग तो व्यक्ति हुआ जो बैठा हुआ था वो। तो उसी काल में हम देखेंगे कौन अपाय है, मतलब ध्रुव कौन है और कौन किस में क्रिया हो चुकी है, गमन किसका हो गया, अलग कौन हुआ है, तो वो गिरा है। चलिए आगे, अब ये उपपद व्यक्ति का सूत्र आया, तो समय तो हो गया है, इसको ही रोकते हैं, फिर कल देखेंगे उपपद व्यक्तियां। प्रणोध्वनि हो Oh.